Jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać. A jak? RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, jest 17. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Europosłowie PO nie poprą projektowanych zmian w traktatach Unii Europejskiej, zapowiada lider ugrupowania. Rośnie liczba zakażeń nową odmianą koronawirusa. Lekarze przestrzegają, że nowy wariant jest bardzo zakaźny. Rosja chce jak największej destabilizacji, dlatego popiera Hamas, mówi o tym ukraiński prezydent. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że europosłowie PO nie poprą projektowanych zmian w traktatach Unii Europejskiej. Nad tymi zmianami jutro ma się odbyć głosowanie w Europarlamencie. Donald Tusk mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie, że propozycje nie odpowiadają duchowi czasu i realnym potrzebom Unii Europejskiej. Nawet jeśli ten raport zyska akceptację większości Parlamentu Europejskiego, to jest opinia. Opinia, która może, ale nie musi być wstępem do dalszych prac. I każdy w swojej stolicy ma hamulec zasadniczy. Nie będzie żadnej zmiany w traktatach europejskich bez akceptacji każdego państwa członkowskiego z osobna. Bez akceptacji jednomyślnej Rady Europejskiej. Donald Tusk dodał, że gdyby w przyszłości miało dojść do zmiany traktatów, sprawa ta powinna być przedmiotem referendum. Dzisiaj w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali, aby Izba zajęła stanowisko w sprawie zmian traktatów unijnych. Chciałem prosić Wysoką Izbę i pana marszałka, wszystkich posłów, apelując do państwa odpowiedzialności, o najwyższy namysł nad tą sprawą. Czy to nie jest ostatni moment właśnie w przededniu głosowania w Parlamencie Europejskim, żeby nad tą sprawą się pochylić? Mówił minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Ostatecznie uchwałą ma zająć się sejmowa komisja. W Polsce rośnie liczba zakażeń nową odmianą koronawirusa. Najciężej chorzy na COVID są hospitalizowani. Dyskutowali o tym specjaliści chorób zakaźnych i epidemiolodzy podczas konferencji Choroby Zakaźne 2023, która odbyła się w Warszawie. Subwariant Eris, który obecnie dominuje, jest bardzo zakaźny, mówiła krajowy konsultant do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska. Stankiewicz. Jeśli chodzi o przebieg choroby, to tutaj generalnie mówi się, że on jest niby łagodniejszy, ale patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju, to wszystko zależy od odporności, od układu immunologicznego każdej osoby, która zachoruje. Od tego, czy była szczepiona wcześniej przeciw poszczególnym wariantom, czy ma komplet szczepień, czy obarczona jest dodatkowymi jeszcze chorobami. Według rządowego komunikatu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce ponad 2300 przypadków zakażeń koronawirusem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja chce jak najwięcej destabilizacji, dlatego popiera Hamas. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Sun ujawnił też, że Moskwa kilkukrotnie próbowała zorganizować zamachy na jego życie. Prezydent jest przekonany, że Rosji zależy na podgrzewaniu konfliktów na całym świecie, tam, gdzie tylko to możliwe. Ich pomysł to destabilizacja przez wszczynanie coraz to nowych pożarów. Przykładem? Napięcia na Bałkanach, ale też na Bliskim Wschodzie. Prezydent oskarża Rosjan o popieranie terrorystów z Hamasu. Mówi, że atak z 7 października sprzyja Moskwie. Ostrzega przed zacieśniającymi się więzami między Kremlem i Iranem. Wołodymyr Zełenski przyznaje, że wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie utrudnia sytuację jego kraju. Odwraca uwagę Zachodu. Prezydent nie ukrywa, że ukraińska kontrofensywa nie była spektakularnym sukcesem, ale zastrzega, że trudno oczekiwać, by takie operacje przebiegały efektownie, niczym w filmach. Prezydent dodaje, że zdążył się już przyzwyczaić do zamachów na swoje życie. Jak twierdzi, Rosjanie próbowali go zabić 5-6 razy, ale stracił rachubę, bo to już niemal rutyna. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wyjątkowy wagon tramwajowy wyremontowany przez krakowskich mechaników MPK trafi do Poznania. Słynny tramwaj S2D, wyprodukowany w 1930 roku, wróci jako zabytek na tory stolicy Wielkopolski. Został odnaleziony na jednej z działek pod Poznaniem. W jego remoncie pomogli pasjonaci z krakowskiego MPK. Jacek Kołodziej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Stał przez wiele lat na ziemi jako altanka. To niestety da bardzo mocno znać o sobie. Niezabezpieczone ściany, niezabezpieczona przede wszystkim podłoga. Konstrukcja wagonu była w tragicznym stanie. Wagon jest dopuszczony do ruchu, możemy nim jeździć. Waldemar Łosiak, MPK Poznań, inspektor do spraw historii firmy. To jest zabytek i po prostu musi mieć... swoje drugie życie. I to był praktycznie wagon niskopodłogowy już w 1930 roku. Z tej właśnie niskiej podłogi wchodziło się na lewo i prawo na te wyższe perony, gdzie były ławki. U nas w Poznaniu popularnie były nazywane dwa pokoje z kuchnią. Pojazd trafi do kolekcji pojazdów historycznych. Pierwszy raz po remoncie zostanie zaprezentowany już w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, na południu oraz w centrum popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Opady mogą być marznące, powodujące gołolecie nad ranem. Deszcz możliwy także na wybrzeżu, a po opadach nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Uważajmy tym bardziej, że tej nocy od minus 10 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około minus 5 w centrum, do zera plus 1 na południu i nad samym morzem. Jutro co prawda w miarę pogodnie, ale no właśnie o to ale też chodzi. Na południu zachmurzy się, może padać śnieg, na wybrzeżu w Armii Mazurach deszcz i deszcz ze śniegiem. Silniej powieje na południu w porywach do 60 km na godzinę i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro w ciągu dnia na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum minus 1, na zachodzie plus 1, a najwyższa temperatura do plus 4 na wybrzeżu. Kraje sąsiadujące z Rosją podejmują nowe działania, by bronić się przed moskiewskim reżimem. Już nie tylko Gruzja, także Litwa, Estonia i Finlandia, która wysyła na przejścia graniczne z Rosją wojsko. Więcej o tym już za kilkanaście minut. Będzie też o tym, że w Parlamencie Europejskim dyskusja nad propozycją zmian traktatowych Unii Europejskiej. O tym powiemy za chwilę. No ale nie zapominajmy o dziś świętujących. Dziś imieniny Janusza. Janusze transportu, Janusze budowy, Janusze remontowi. Przekazujemy życzenia Januszom 2 dwójki i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak bym tylko delikatnie chciał zaapelować do kochanych naszych Januszy. Nie zapominajmy wszyscy o Grażynach, bo Grażyny też są cudowne. Kłaniam się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17:00 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu trwa debata na temat projektu zmian unijnych traktatów. Propozycja zawiera 267 poprawek. Eliminują one prawo weta państw członkowskich w kilkudziesięciu obszarach, między innymi w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. A dodatkowo wzmocniona zostaje rola Parlamentu Europejskiego, a Unia Europejska ma zyskać nowe kompetencje łączne i dzielone z państwami. Tę debatę na miejscu obserwuje Karol Darmoros. Witam cię serdecznie w Trójce. I powiedz, jakie stanowiska w tej sprawie prezentują główne frakcje w Europarlamencie? Projekt zmiany traktatów to propozycja pięciu głównych frakcji w Europarlamencie i pierwszy krok w tej wieloetapowej procedurze zmiany najważniejszego prawa Unii Europejskiej. Zwolennicy zmian podkreślają, że Unia musi działać sprawniej w obliczu licznych kryzysów, a także musi być gotowa na przyjęcie nowych krajów. Europoseł z frakcji liberałów mówił, że te przepisy prowadzą do nadużywania prawa weta. Lista jest długa, tylko kilka przykładów. Od miesięcy nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Nie jesteśmy w stanie sfinansować Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, by wysyłać nową broń na Ukrainę, ponieważ mamy jednomyślność. Głosowanie nad projektem odbędzie się jutro. Dość zróżnicowaną pozycję prezentuje frakcja Chadeków, najliczniejsza w Europarlamencie. Są wśród nich zwolennicy przekazywania dodatkowych kompetencji na poziom unijny w takich sprawach jak na przykład klimat i środowisko, czy współdzielenia uprawnień. Paulo Rangel z frakcji Chadeków skłania się jednak do poparcia projektu. Tekst, który mamy teraz, jest w wielu kwestiach dość zrównoważony. To może być punkt wyjścia do negocjacji. Oczywiście parlament musi mieć stanowisko, które nie jest stanowiskiem Rady, tak aby negocjować. Zatem powiedziałbym, że to tekst konstruktywny. Mamy też oczywiście głośne stanowisko przeciwników zmiany traktatów. Wśród nich przodują konserwatyści. Tutaj oczywiście mowa między innymi o posłach Prawa i Sprawiedliwości. Już Wolski, który podkreślał, że z licznych kompetencji, którymi obecnie dysponują kraje, pozostanie jedynie kilka. Niemal całkowita likwidacja prawa weta w 63 przypadkach prowadzi do konstytucyjnego zamachu stanu, aby w miejsce Unii stworzyć dystopijne superpaństwo i aby zdegradować państwa członkowskie do pozycji regionów. A jest to robione pod fałszywym pretekstem przygotowań do rozszerzenia, a jedynym znaczącym i pozostającym prawem weta jest to dotyczące dołączania nowych państw. To Himalaje hipokryzji. W sprawozdaniu Europarlamentu napisano, że zmiana traktatu powinna być w ramach zwykłej procedury. Zgodnie z nią parlament przedstawi Radzie Unii Europejskiej propozycję zmiany i jak zapowiedziała prezydencja hiszpańska, takie przedstawienie, jeśli jutro w głosowaniu te zmiany zostaną zatwierdzone, nastąpi już w grudniu i wtedy na grudniowym szczycie Rady Europejskiej przywódcy mogą zdecydować o zwołaniu konwentu. To kolejny etap, następnie konferencja przewodniczących i dopiero później decyzja wszystkich krajów w ramach procedury ratyfikacyjnej. I oczywiście te wydarzenia, które dzieją się i w Parlamencie Europejskim, również w Radzie Unii Europejskiej, będziemy śledzić. Być może w lepszej jakości technicznej, za co Państwa przepraszamy. Karol Darmoros relacjonował. Bardzo dziękujemy. 14 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa teraz i oczywiście nie brakuje Państwa głosów. Do tego muzyka popołudniową porą. Mam nadzieję, że choć taka delikatna, to jednak rozgrzewająca. Ania Dąbrowska. Nie znajdę cię już, dokąd mogłeś pójść. Nie powiem ci znów, jak bardzo nie ma cię tu. Nie mieliśmy. Być 17 po 17 w sprawie Januszów. Mam na imię Janusz, od 23 lat przeszło, mieszkam w Łodzi, ale pochodzę z Warmii i wielka różnica jest między Janem a Januszem. Tak czy inaczej składamy najlepsze życzenia, choć pamiętamy, że Jana te najbardziej popularne, no kiedy piękna wiosna rozkwita. Januszom wszystkiego najlepszego. Gdyby Państwo chcieli przekazać życzenia, bardzo proszę, 2 dwójki i 7 trójek. Teraz w audycji popołudniowej również poważne tematy. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem. Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa Polski i regionu. Przypomnijmy, przedstawiciel Waszyngtonu wcześniej przebywał w Kijowie, gdzie rozmawiał o amerykańskim wsparciu dla Ukraińców walczących z rosyjskim najeźdźcą. Tymczasem Finlandia i Gruzja podejmują działania mające chronić te kraje przed prowokacjami i wpływami rosyjskimi. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Po spotkaniu z Lloydem Austinem minister Mariusz Błaszczak stwierdził, że relacje polsko-amerykańskie są kluczowe dla bezpieczeństwa, a Polska pozostaje najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tym rejonie świata. Czego dowodem jest fakt, że w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Minister Mariusz Błaszczak dodał, że Polska buduje korpus na wzór 5. Korpusu Armii Amerykańskiej, którego wysunięte stanowisko dowodzenia znajduje się w Poznaniu. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej przypomniał, że współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi to również dostawy nowoczesnego sprzętu dla naszych sił zbrojnych. Przykładem są czołgi Abrams, ale także wyrzutnie HIMARS. Rozmawialiśmy również z Lloydem Austinem, sekretarzem obrony, na temat śmigłowców uderzeniowych Apache. Tymczasem narasta kryzys migracyjny na granicach Rosji z Finlandią i Estonią. Finlandia buduje zapory na przejściach granicznych i w ten sposób Helsinki chcą się obronić przed napływem nielegalnych imigrantów ściąganych przez moskiewski reżim w pobliżu rosyjsko-fińskiej granicy. Fiński dokumentalista i reżyser Aleksandr Foy podkreślił w rozmowie z telewizją Deszcz, że migrantom pomagają rosyjskie służby. Najpierw szukali przez internet kierowców autobusów, którzy mieli przewozić do granicy nielegalnych imigrantów. Na granicy wydawali imigrantom nowiutkie rowery i puszczali ich w kierunku przejścia granicznego specjalnie wydzielonym pasem i tam już ich przepuszczali w stronę Finlandii. Także Gruzini chcą się bronić przed wpływami rosyjskimi. Gruzińska opozycja przygotowała ustawę o obronie Gruzji przed Rosją. Autorami 9-punktowego dokumentu są deputowani partii Leo. Zwracają oni uwagę, że rządzące ugrupowanie, gruzińskie marzenie, bardziej troszczy się o interesy rosyjskiego okupanta niż o interesy Gruzinów. Pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją, Zurab Abashidze, przypomina, że 25% terytorium kraju okupuje Rosja, a na linii okupacyjnej dochodzi do nieustannych prowokacji ze strony wojsk reżimu moskiewskiego. Tam nieustannie organizowane są manewry wojskowe. Aresztuje się ludzi za rzekome naruszenie tzw. granicy. Narusza się prawa ludności gruzińskiej i to wszystko dzieje się zaledwie 20-30 kilometrów od Tbilisi. I przypomnę, że dokument przygotowany przez gruzińską opozycję zakłada m.in. zaostrzenie prawa wizowego dla Rosjan, ograniczenie prawa do podejmowania pracy, zakaz wjazdu samochodami na rosyjskich numerach rejestracyjnych i blokadę bezpośrednich lotów z Rosji. Do sytuacji, która dzieje się toczy teraz na granicy fińsko-rosyjskiej jeszcze będziemy wracać. Zachęcam Państwa do pozostania z nami 21 minut po godzinie 17. Dziś imieniny Janusza, ale pamiętamy, że nie tylko. Dzisiaj od samego rana w radiu jest tylko o solenizantach, a nie ma nic o jubilatach. A ja jestem akurat jubilatką i takich ludzi jak ja w Polsce jest bardzo, bardzo wielu. I chciałabym po prostu, żeby dla wszystkich jubilatów w całej Polsce jakąś wspaniałą piosenkę zadedykować. Kocham trójkę, niezmiernie będę wdzięczna. Ślicznie dziękuję, kocham was mocno i ściskam. Z najlepszymi życzeniami, oczywiście z wielką przyjemnością dla pani i dla pozostałych dziś świętujących nie tylko Januszów, ale także jubilatów. Jak słyszeliśmy, okazja do tego, by zrobić głośniej. Genesis.

Po 17.30 teraz skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że europosłowie PO nie poprą projektowanych zmian w traktatach Unii Europejskiej. Nad tymi zmianami jutro ma się odbyć głosowanie w Parlamencie Europejskim. Donald Tusk mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie, że propozycje nie odpowiadają duchowi czasu i realnym potrzebom Unii Europejskiej. Dodał, że gdyby w przyszłości miało dojść do zmian traktatów Unii, sprawa ta powinna być przedmiotem referendum. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Ukraińców z okazji 10. rocznicy Majdanu. Pragnę zapewnić Was, że Polska będzie niezłomnie stała z Wami ramię w ramię, mówił w filmie umieszczonym w swoich mediach społecznościowych. Jak dodał, po 10 latach proeuropejskie hasła z Majdanu są jeszcze bardziej aktualne. Prezydent zapowiedział też dalsze wsparcie Ukraińców w walce z agresorem. Przypomniał także, że Komisja Europejska kilka dni temu zaleciła, aby rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą. W Iraku zaatakowano amerykańską bazę lotniczą Ain al-Asad na zachód od Bagdadu. Według przedstawicieli amerykańskiej armii kilku żołnierzy zostało lekko rannych. Uszkodzona została też infrastruktura bazy. W odpowiedzi lotnictwo Stanów Zjednoczonych przeprowadziło akcję, w której użyto silnie uzbrojonego samolotu AC-130. Ataki wiążą się ze wsparciem Stanów Zjednoczonych dla Izraela w wojnie z Hamasem. To był serwis Trójki. Sport w Trójce teraz i Dariusz Urbanowicz. Czekamy na rozpoczęcie meczu towarzyskiego w piłkę nożną. Polska Łotwa na Stadionie Narodowym. Zapowiada go Tomasz Kowalczyk. Piłkarska reprezentacja Polski kończy dziś rok meczem z Łotwą. To był bardzo słaby rok, w którym biało-czerwoni wygrali tylko 4 razy, w tym 2 razy z Wyspami Owczymi, osiągnęli 2 remisy i zanotowali 3 porażki. Te ostatnie pozbawiły nas szans na bezpośredni awans do Mistrzostw Europy i szczęścia biało-czerwoni muszą szukać w przyszłorocznych barażach. Selekcjoner Michał Probierz ma szansę przetestować dziś z Łotyszami kilku zawodników. Na wczorajszej konferencji prasowej zdradził już skład, w jakim zagrają biało-czerwoni. Bramcy Skorupski i Bułka po połówce będą bronić. Będzie Kiwior, Wieteska i Bednarek, Zalewski na lewej, na prawej Frankowski. W środku pola będzie Szymański, Sebastian i Piotrowski i z przodu będzie Lewandowski i Boksa. Jakub Kiwior, obrońca Arsenalu i najpewniejszy punkt naszej kadry w ostatnim czasie, twierdzi, że częste zmiany kolegów z linii obrony to dla niego nie problem. Ja mogę wyjść z każdym i z każdym się czuję dobrze i nie czuję tego, że praktycznie są takie zmiany, że w jednym meczu wychodzę z jednym, w drugim meczu z drugim, więc my się dobrze czujemy ze sobą na boisku i nie ma to żadnej różnicy. Początek spotkania o 20.45. To był Tomasz Kowalczyk, a już za niespełna pół godziny pierwszy gwizdek w Essen, gdzie nasza kadra do lat 21 zagra z Niemcami. Dotychczas nasza młodzieżówka wygrała 4 mecze kwalifikacyjne. Niemcy są także niepokonani. Awans na Mistrzostwa Europy wywalczą zwycięzcy każdej z 9 grup kwalifikacyjnych oraz 3 drużyny z drugich miejsc, które będą miały najkorzystniejszy bilans meczów. A teraz żeglarski mundial. Polska załoga miała dziś dużo szczęścia u wybrzeży Las Palmas. Po bardzo nieudanym starcie w słabym wietrze nasi żeglarze płynęli z ogromną stratą do prowadzących Brazylijczyków, ale sędziowie zdecydowali się przerwać wyścig właśnie ze względu na zbyt słabe podmuchy, a właściwie ich brak, mówi wicemistrzyni olimpijska z Tokio, Jolanta Ogar-Hill. Załogi, które tutaj już były 2 tygodnie, są bardziej opływane niż my. Oczekiwania. No ja myślę, że sobie tutaj, nie wiem jak inni, ale mam nadzieję, że chyba nie nakładamy sobie zbyt dużej presji. Oczywiście chcemy żeglować jak najlepiej, jak najmądrzej i wykorzystywać nasze mocne strony. I wydaje mi się, że jeśli to będzie wszystko ok, no to wyniki się pokładają już po naszej myśli. A teraz ciekawostka zza oceanu. Szansa na kupno idealnego prezentu imieninowego albo choćby pod choinkę. Komplet koszulek, w których Leo Messi grał w ostatnim mundialu w Katarze. Grał i jak pamiętamy wygrał, bo jego Argentyna przecież sięgnęła po Puchar Świata. Ten komplet zostanie wystawiony na aukcji w Nowym Jorku, raportuje Jan, ale trochę też Janusz Pachlowski. Wystawionych do sprzedaży jest 6 koszulek, które miał na sobie Leo Messi w trakcie Mistrzostw Świata w Katarze. Dom aukcyjny Sotheby's uważa, że mogą one się stać najcenniejszą kolekcją pamiątek sportowych w historii, a ich potencjalna wartość wynosi ponad 10 milionów dolarów. Jeden z trykotów jest finałowego meczu z Francją, wygranym przez Argentyńczyków w rzutach karnych. Messi, into the middle. Aukcyjny

szczęścia i Bartek Królik w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 19 minut 18. Media publiczne są wartością dla Polaków. Tak wynika z najnowszego sondażu. Przeciwko likwidacji mediów publicznych opowiada się prawie 56% respondentów. Przeciwnego zdania jest więcej niż co trzeci, a co dziesiąty nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Zapowiadana przez niektórych polityków likwidacja mediów to w istocie działanie niezgodne z prawem. Bezprawne są także koncepcje przejęcia mediów. A więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że zapowiadane przez polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy przejęcie mediów publicznych to deklaracje łamania prawa i, tu cytat, rympału, którego w Polsce dotąd nie widziano. Przewodniczący Krzysztof Czabański zwrócił też uwagę na rolę monopolu medialnego. Skrzykują się różni nienawistnicy, którym przeszkadzają media publiczne. To ja mam dla państwa tylko jedno przesłanie. Wielkiego polskiego artysty Wojciecha Młynarskiego. Róbmy swoje. Róbmy swoje, nie bacząc na to, co oni chcą. Chcą monopolu medialnego. Mam nadzieję, że do tego nie doprowadzą. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Radosław Lubczyk powiedział, że media publiczne są w Polsce potrzebne. Gość Polskiego Radia 24 odniósł się w ten sposób do sondażu, w którym ponad 55% respondentów uznało, że media publiczne nie powinny być likwidowane. Poseł powiedział, że jego ugrupowanie nie zagłosuje za likwidacją mediów publicznych. Media publiczne muszą mieć swoją misję edukacyjną, kulturalną, informacyjną. I rzeczywiście to jest bezwzględnie, żeby takie media w Polsce funkcjonowały i takie media w Polsce będą funkcjonowały, bo one mają swoją rolę do pełnienia. Dzisiaj wiemy, że w tych mniejszych miejscowościach, gdzie rzeczywiście nie dociera sygnał, czy ludzie nie mają kablówek, media publiczne są jedynym nośnikiem informacji. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że media publiczne cieszą się szerokim uznaniem i są istotnym elementem rynku medialnego w Polsce. Na antenie Polskiego Radia 24 Przemysław Czarnek podkreślił, że media publiczne zapewniają równowagę na rynku. Przewaga medialna tamtej strony sceny politycznej w mediach mainstreamowych jest ogromna, a ludzie cenią sobie jednak równowagę, ludzie cenią sobie rzetelną informację i ludzie cenią sobie to, co jest narodowe. I media narodowe, te, które są mediami skupionymi wokół Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, na pewno będą się cieszyć uznaniem w kolejnym czasie. Na stole są dwa rozwiązania, koncyliacyjne i atomowe. Oba dotyczą zmian w Radzie Mediów Narodowych. Donosi dziennik Gazeta Prawna, sugerując, że, tu cytat, na święta TVP może mieć już nowego prezesa. Pierwszy pomysł wymaga współpracy ze strony prezydenta, drugi zaś jest nielegalny, co dostrzegają nawet politycy po stronie opozycji, eufemistycznie mówiąc, że, tu cytat, to trochę kulawe. Ważny temat, do którego rzecz jasna jeszcze będziemy w trójce powracać. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie dzisiejszych imienin Januszów. Chciałem złożyć najlepsze życzenia dla mojego brata Janusza. Mieszka w Skoczowie. Wspaniały człowiek, menadżer. Czasem gryziemy się jak psy, ale kochamy się cudownie jak najlepsi braci. Najlepsze życzenia dla mojego starszego od 3 lata brata Janusza przesyła Adrian. Składamy najlepsze życzenia. Tych życzeń dziś nie brakuje. Dwie dwójki, siedem trójek, nie brakuje serdeczności. Janusz z tej strony. Chciałbym pozdrowić wszystkich chłopaków Januszów, bo to fajne chłopy są. I wszystkich z Warmii, nie z Mazur. Name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff is out of blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I call your name, Michael Caine. Muzycznie Liquido w popołudniowej trójce i za 13 minut 18 czas na naszą popołudniową rozmowę. Michał Rykowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. A gościem programu jest dzisiaj dr Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, śledzimy pierwsze posiedzenie Sejmu, które wciąż trwa, tego nowego Sejmu 10 kadencji. No i tak, mówi się o nowych standardach demokratycznych. Ta nowo wyłoniona większość nazywająca sama siebie demokratyczną. No właśnie, jakie pana zdaniem demokratyczne standardy wprowadza? Jak pan ocenia to, że nie ma wicemarszałków z Prawa i Sprawiedliwości i w Sejmie, i w Senacie? Złamany jest ten parytet, jeżeli chodzi o liczbę przewodniczących w komisji, czy kwestia liczby posłów w komisji służb specjalnych. Czy ja mam takie poczucie, że ta większość, koalicja parlamentarna, która się utworzyła, ma takie silną wolę takiego rewanżu. To znaczy oni chcą jakby te swoje głosy, tą większość pokazać, udowodnić coś i właśnie udowadniają poprzez, moim zdaniem, bardzo błędnie, poprzez brak wyboru wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości, pani Elżbiety Witek, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, jest największym klubem, no nie ma samodzielnej większości, ale no do Sejmu wróciła polityka, trzeba zawierać koalicje, będą różne, prawda, sytuacje. I w związku z tym wydaje się, że brak przedstawiciela największego klubu w prezydium Sejmu, no to jest ewidentny błąd i moim zdaniem to jest, źle świadczy o tej demokracji, która się w tej chwili w tym nowym parlamencie tworzy. Zresztą widać już, że niektórzy biją się trochę w piersi, przyznają się do błędu. Na razie to dotyczy wicemarszałka z Senatu. Mówią, że Marka Pęka, że ewentualnie zostanie wybrany. Ja myślę, że tylko kwestią czasu jest, pytanie jak długo, ale kwestią czasu jest, że Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że pani Elżbieta Witek znajdzie się w prezydium Sejmu. Natomiast myślę, że chyba trochę dłużej na to poczekamy niż w wypadku Senatu. A jeżeli chodzi o prowadzenie obrad przez nowego marszałka Szymona Hołownię, mówi o tym, że będzie wysłuchiwał, że będzie dawał dużo czasu posłom, że będą nowe standardy, no ale jednocześnie widać, że trochę z tymi procedurami no cały czas walczy. No jest sejmowym debiutantem, więc trudno się dziwić, ale... Tak, jest debiutantem. Myślę, że te pierwsze rzeczywiście posiedzenia, pierwsze odsłony Sejmu świadczą o tym, że on dał się jakby ponieść tej większości i tutaj no, chcąc nie chcąc został twarzą tej zemsty na Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast ja myślę, że z czasem... A euforii medialnej też dał się ponieść? Trochę. Myślę, że tak. Natomiast ja myślę, że z czasem już będzie się wycofywał z tej pozycji. Znaczy on będzie próbował się, jakbym to określił, autonomizować wobec tej koalicji tworzącej się. Ale to się pojawi pytanie, czy Donald Tusk mu na to pozwoli, czy inni koalicjanci mu na to pozwolą. No tak, i to będzie bardzo ciekawy proces. Znaczy, moim zdaniem będziemy tutaj obserwować, na ile właśnie Szymon Hołownia będzie się wyzwalał jakby z tych takiego ścisku tej koalicji. No ciekawe jest, że szefem kancelarii Sejmu ma zostać Jacek Cichocki. Z jednej strony, no wiem, od kilku ostatnich lat bliski współpracownik Szymona Hołowni, ale pamiętajmy, że przez wiele, wiele lat bliski współpracownik Donalda Tuska i był koordynatorem do spraw służb specjalnych. Także już niektórzy mówią, że być może Jacek Cichocki ma taką swoistą pozycję niejako pilnować Szymona Hołowni. No właśnie, Szymon Hołownia marszałek Sejmu mówił w czasie pierwszego inauguracyjnego posiedzenia Sejmu, że Sejm już nie będzie maszynką do głosowania dla większości, dla rządu. Wierzy pan w takie zapewnienia? Jest pan doświadczonym obserwatorem sceny politycznej i no, Sejm, który nie głosuje tak, jak rząd chce, no to się rzadko zdarza. Tak, rzadko się zdarza, natomiast no, układ polityczny w tej chwili jest po tych wyborach się utworzył, że ta tworząca się koalicja wokół Donalda Tuska, ona jest w moim przekonaniu najszerszą koalicją w ogóle po 89 roku, dlatego, że ona ideowo jest od partii Razem, no można powiedzieć ultralewicowej, do konserwatystów z PSL-u. No tak szerokiej koalicji ideowej nigdy nie było. Była bardziej może centrolna-lewo, centro-prawo, a tutaj mamy od skrajnej lewicy de facto prawie do skrajnej prawicy. Dlatego pana zdaniem nie ma takiego mówienia o programie. Odkąd się wybory skończyły, odkąd ta większość wybrała marszałka, to mam wrażenie, że o programie mówi się jakby mniej. Tak, mówi się mniej, dlatego że owszem, wyborcy opowiedzieli się, ci, którzy głosowali na ugrupowania opozycyjne, za zmianą, natomiast każde to ugrupowanie tą zmianę inaczej rozumie. I teraz pytanie jest, czy ta koalicja rządząca będzie w stanie wypracować wspólny program, który będzie oznaczał tą zmianę, która się realnie będzie przekładała na projekty ustaw, na program rządu. A może chodzi o igrzyska, może chodzi o rozliczenia? No, ja myślę, że rozliczenia będą ważnym elementem. Tutaj są już zapowiedzi powołania komisji śledczych w Sejmie. Myślę, no właśnie, dzisiaj Donald Tusk przyszedł na konferencję prasową z czarną teczką. Która to już czarna teczka w polskiej polityce, można by powiedzieć. Ale taki happening, on przekłada się później na takie zapowiedzi, jak Trybunał Stanu dla szefa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Adama Glapińskiego. No ale także 3 komisje śledcze do końca roku powołane. Jaki jest cel aż takiego przyspieszania tych rozliczeń? Znaczy ja uważam, że będziemy do czynienia z taką sytuacją, że komisje śledcze, one mają zastąpić te realne prawne zmiany, dlatego że te realne prawne zmiany typu Trybunał Konstytucyjny, czy tam odwołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego, to są rzeczy niemożliwe poprawnie i według polskiej naszej konstytucji. W związku z tym raczej będziemy mieć właśnie czas igrzysk, a komisje śledcze najłatwiej ustalić, dlatego że tu wystarczy uchwała Sejmu, większość jest, będzie komisja śledcza i ona będzie medialnie pokazywała pewne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie zmiany ustawowych, zmiany prawnych, wiemy, że zwłaszcza po orędziu prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział, dosyć jasno postawił swoje jakby granice, powiedział, że praworządność nie da złamać, swoich uprawnień, jeśli chodzi o mianowanie sędziów, też w to nie da sobie tutaj wkroczyć. W związku z tym prezydent jasno zarysował te granice. I myślę, że tej tworzącej się koalicji trudno będzie to przekroczyć, w związku z tym skoncentruje się na tych igrzyskach. I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Doktor Andrzej Janusz, Instytut Piłsudskiego, był Państwa i moim gościem. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i wzajemnie z naszym gościem rozmawiał Michał Rykowski. Audycja popołudniowa za 6 minut 18. Nie poganiam, nie potracę oddech. Nie poganiam, nie poguję.